วัสดีสมาชิกหรือนักศึกษาที่เคารพอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะมาคุยกันสนทนากันเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติบูชาแด่พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยซึ่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีชื่ออีกอันหนึ่งเอิ้นว่าทางพ้นทุกข์หรือความพ้นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความผัดผ้าความประสบกับสิ่งที่เฮาบ่มักความทุกข์กายทุกข์ใจความปริเทวะสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเฮาสิมาคุยกันเรื่องขันธ์5เพราะขันธ์5เป็นคำสอนหรือเป็นอริยสัจจะขอทำอิทธที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้การที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้อย่างจากเกิดจากการเกิดมาเป็นมนุษย์เราไปโรงเรียนหรือศึกษาให้ได้ความรู้มีขั้นปริญญาตรีโทเอกเป็นต้นแล้วนำความรู้นั้นมาประกอบอาชีพการงานดังที่เฮารู้เนาะจากนั้นก็เกษียณจากราชการต่อมาก็แก่ตายในที่สุดแต่ถามว่ามีเท่านี้บ่เรื่องของชีวิตทุกคนในโลกใบนี้ก็ต่างหาความสุขหรือความพ้นทุกข์ให้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องศาสนาคำว่าศาสนาแปลว่าคำสอนส่วนพวกเขาคนลาวส่วนใหญ่เกิดมาได้พบพ่อศาสนาคือคำสอนที่เอิ้นว่าพุทธคำว่าพุทธหมายถึงผู้รู้ความว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคือคำสอนของผู้ฮู้อย่างล่ะดังที่พวกเราเคยได้ยินนะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสฮู้เรื่องอย่างล่ะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสฮู้ก็คืออริยสัจ4มีทุกขอริยสัจมีสมุทัยอริยสัจมีนิโรธอริยสัจมีสมุมีมักมีองค์8คือทุกขนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจอันนี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธองค์แล้วเพิ่นก็นำมาสอนพวกเขาให้รู้แนวทางในการปฏิบัติกับอริยสัจทั้ง4เอิ้นว่ากิจจะนะตะกอสะลิตะจอคือหน้าที่ที่พวกเขาควรปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาจะได้มาคุยกันศึกษาเพื่อได้แนวทางให้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันพวกเขาควรจะสั่งสมการปฏิบัติหรือความรู้เหล่านี้ก็เอิ้นว่าปฏิบัติธรรมอุปมาคล้ายๆกันกับเฮาใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันบ่ว่าสิตื่นมาล้างหน้านุ่งเครื่องไปการเหล่านี้เป็นต้นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการคือปัจจัย4แต่การเจริญกุศลการเจริญความออกจากทุกข์เราควรสิสนใจศึกษาให้ถูกต้องแล้วนำมาปฏิบัติอีกเทือนหนึ่งเนาะ อันนี้ก็เป็นเทือดมิตรที่กล่าวเกินหรือว่ากล่าวทักทายสบายดีมายังสมาชิกนักศึกษาก่อนจะวางหูกะสำหรับผู้ที่ยังบ่ฮู้เนาะผู้บรรยายหลายคนเอิ้นว่าอาจารย์ไพฑูรย์แต่กะยังเป็นนักศึกษาอยู่เพราะว่าในธรรมวินัยนี่หรือว่าในศาสนานี่ผู้ที่บ่ได้ศึกษาแม่นพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ว่ายังศึกษาอยู่ก็มีสื่อเอิ้นหลายอย่างแต่ส่วนพระโสดาบันสักทาอนาคาเพิ่นเอิ้นว่าเสขะบุคคลคือบุคคลยังศึกษาอยู่ส่วนพวกเขานี่ก็แน่นอนยังเป็นนักศึกษาคือเป็นนักศึกษาขั้นสุตตะหรือว่าขั้นฟังก่อนเขาจะนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นนักศึกษาขั้นปฏิบัติให้สู่กระแสมรรคผลนิพพานอันนี้ก็ต้องใช้เวลาหากท่านใดสนใจอยากสนทนานะฮะทนาหัวข้อธรรมบทใดกะกรุณาโพสต์ได้สิเป็นภาษาลาวภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้กับพวกเขาซอยกันค้นคว้าศึกษาเพื่อจะได้แนวทางปฏิบัติอันถูกต้องแต่ในกลุ่มสนทนาธรรมะสถานที่นี้ขอนำเอาพระไตรปิฎกมาเป็นหลักอ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการสนทนาเพื่อจะบ่ได้อยากใช้คำว่าเห็นแก่ตัวเนาะว่าสำนักนั่นสำนักนี้เราสิเอาพระไตรปิฎกคือคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่คณะพระอริยสงฆ์เพิ่นได้นำมาทำสังคายนาหัวพวมเป็นหลักธรรมคำสอนซึ่งเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาทุกประเทศก็มีพระไตรปิฎกไม่ว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศจีนหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษเพิ่นก็มีพระไตรปิฎกเราจะเอาแนวทางนี่มาเป็นสรณะของพวกเราในการศึกษาก็ขอยุติในการทักทายสบายดีขอให้ท่านเจริญในธรรมในศาสนาของพระศาสดาสบายดี